μπήκα στην πόλη. Οι όχτροι τους νόμους λύσαν. Οι όχτροι και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok, αμέσως τρέξτε. Μπήκανε. Είναι εδώ. Ήταν εξαπανέκαθεν που λένε και μερικοί. Και γελάμε. Πρόκειται να μπουνε. Ποιοι είναι ακριβώς. Πώς είναι. Τι μούρι έχουνε. Ο καθένας δίνει τις δικές του απαντήσεις. Είναι η Ηλιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Είναι ο Real FM. Στους 97,8 στην Αθήνα. Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και σε πάρα πολλά άλλα ραδιόφωνα που διασυνδέονται με εμάς. Στον ήχο είναι η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και στη μουσική επιμέλεια η Νάνση. Δεν μπορώ παρά να ευχηθώ σε όλους και σε όλες καλό μήνα, γιατί χθες δεν είχα εκπομπή και ήταν και εργατική πρωτομαγιά. Τώρα το εργατική πρωτομαγιά είναι αργία, δεν είναι, είναι απεργία, δεν είναι αργία. Είναι μια εκδοχή που κάποιος χρειάζεται μια συγκεκριμένη συγκρότηση, είτε είναι άνεργος είτε είναι εργαζόμενος, και κυρίως μια ιδεολογική τοποθέτηση για να την συνειδητοποιήσει. Και επειδή πολλά πράγματα λέγονται και ακούγονται αυτό το καιρό, νομίζω ότι πριν αρχίσω να μιλάω, πριν πω οτιδήποτε άλλο, η πιο παράξενη πρωτομαγιά είναι αυτή που ζει κανένας με ρεπορτάζ την επομένη για τις παραλίες, τη ζέστη και τον καλό καιρό. Έτσι να δείτε πώς αφαιρείται σαν μαδημένο ανθάκι του μαγιού η πρωτομαγιά, συστηματικά, απλά, ωραία και έτσι που να μοιάζει στα μίντια, δυστυχώς φυσιολογικά. Παράξενη πρωτομαγιά, λέει η Νάνση με την επιλογή της και έχει δίκιο. Η μουσική είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς και η Δήμητρα Γαλάνη. Η εξαιρετική στίχη του Νίκου Γκάτσου. Και ίσως αντανακλούν την πραγματικότητα πιο πολύ από οποιοδήποτε σχόλιο του καθενός και της καθεμιάς. Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια πλέκουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του έχει γεια, τι να την κάνεις πια την περηφάνεια. Όταν θα το ακούτε, να σκέφτεστε εκείνα τα απλωμένα χέρια για ένα μαρούλι και την υπερβολική, μα υπερβολική, υπερβολική, υπερτονισμένη αντίληψη τάχα μου δήθεν της χαμένης αξιοπρέπειας του πολιτικού και μη ελληνικού κόσμου. Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια πλέκουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του έχει γεια, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια βλέπουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του έχει γεια, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Δυο σου μάτια τα χρυσαφιά, σκοτάδι πέφτει και συννεφιά. Ποιες μπόρες φέρνεις και ποιες βροχές, σε κουρασμένες νεκρές ψυχές. Σε κουρασμένες νεκρές ψυχές. Παράξενη πρωτομαγιά, ο ήλιος καίει το πέλαγο στη δύση. Μα της καρδιάς στην πυρκαγιά, που θα βρεθεί ποτάμι να τη σβήσει. Παράξενη πρωτομαγιά, ο ήλιος καίει το πέλαγο στη δύση. Μα της καρδιάς στην πυρκαγιά, που θα βρεθεί ποτάμι. κάνει να τη σβήσει. Μάτια τα χρυσαφιά, σκοτάδι πέφτει και συννεφιά. Ποιες μπόρες φέρνεις και ποιες βροχές σε κουρασμένες νεκρές ψυχές, σε κουρασμένες νεκρές ψυχές. Παράξενη πρωτομαγιά, μ' αγάθια πλέκουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του Εχεγιά, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Παράξενη πρωτομαγιά, μ' αγάθια βλέπουν σήμερα στεφάνια. Ήρθε ο καιρός του Εχεγιά, τι να την κάνεις πια την περηφάνια. Παράξενη πρωτομαγιά, παράξενη πρωτομαγιά. Θέλοντας και μη και πρωτομαγιά, και σήμερα δεύτερη του Μάη, αμέσως μετά την πρωτομαγιά, είτε τ' αρέσει κανενός είτε δεν τ' αρέσει, κομμουνιστική είναι η μέρα και κομμουνιστική είναι η γιορτή. Κόκκινη κατά κόκκινη και όποιανού τ' αρέσει. Αλλιώς δεν γίνεται να είναι πρωτομαγιά και να μην σημαίνει κάτι παραπάνω από έναρξη ανθεστηρίων στο ημερολόγιο. Έρχεται και η ζωή και τα φέρνει παράξενα, δηλαδή το ημερολόγιο. Εξαρτάται τι διαλέγεις από το ημερολόγιο. Μιλιούνια τα γεγονότα σε κάθε μέρα. Και την 1η του Μάη και την 1η του Απρίλη και την 1η του Δεκέμβρη και την 1η του Οκτώβρη και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Άμα ψάξει κανένας, μόνο αυτά τα κλασικά εμπορευματοποιημένα ημερολόγια που σε τι αφιερώνονται οι μέρες, να δείτε, δεν χωράνε πια και έχουν 2, 3, 5, 6, 7 γιορτές κάθε μέρα. Τα γεγονότα είναι τεράστια και πάνε πίσω στις κοινωνίες, στις δικές τους μνήμες, στις δικές τους ρίζες και στα δικά τους επικοδομήματα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι αύριο το πρωί, μετά από 20, μετά από 30, μετά από 40, μετά από 50 χρόνια, όταν ενδεχομένως δεν θα έχει μείνει κοκαλάκι από τους ακούοντες ή ομιλούντες σήμερα εδώ στο Real FM, μακάρι να έχει επικρατήσει ο Real FM και να μένει και μετά από 40 και μετά από 50 και μετά από 80 χρόνια, κάποιοι μπορεί να είναι στο Σλοβιάνσκ της Ουκρανίας και να θυμούνται ότι στις 2 του μηνός 5 άνθρωποι πέθαναν διότι επιδίωκαν. Και αν θα υπάρχει Ουκρανία τότε, πώς θα υπάρχει Ουκρανία, αν θα υπάρχει το Σλοβιάνσκ, το Ντονέσκ και οι υπόλοιπες πόλεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι παράξενο να ξέρεις ότι ο Γιάννης Ρίτσος έχει γεννηθεί Πρωτομαγιά. Και δεν φτάνει που έχει γεννηθεί Πρωτομαγιά. Στις 2 του μηνός σαν σήμερα πήρε το 1977 το βραβείο Λένιν. Τότε που κάποιοι σου ζητάγανε τα βραβεία ως ανατολικού και δυτικού τύπου Νομπέλ και πάει λέγοντας. Όταν λες βραβείο Λένιν σημαίνει έχεις υπηρετήσει. Έχεις υπηρετήσει λαό με την κουλτούρα σου και τον πολιτισμό σου. Έχεις κάνει την ποιησή σου εργαλείο που το έχεις θέσει στα αλήθεια στην υπηρεσία της εργατικής τάξης. Δεν το κατέχεις απλώς. Δεν το εκμεταλλεύεσαι. Δεν ζεις από αυτό. Ζεις γι' αυτό και μ' αυτό υπέρ όλων των άλλων. Και επειδή είδαμε πολλά απελπισμένα χέρια σηκωμένα, ίδια με αυτά που πάνε στα πώς το λένε, συσίτια της Χρυσής Αυγής, κάθε φορά που κάτι διανύεται δωρεάν, και βγαίνανε και ειδήσεις έντεχνα αυτές τις μέρες μετά τις γυναίκες με τα μαύρα και τα μεγάλα τζι που πάνε στην κεντρική αγορά και δίνουνε, προτιμώ να σταθώ έτσι πολύ απλά στον επιτάφιο του Ρίτσου, διαβάζοντας κάτι που με τις εικόνες που έχετε από την τηλεόραση, ελάτε να δέσετε τον επιτάφιο και να δείτε τι άλλαξε, τι δεν άλλαξε, τι πρέπει να αλλάξει, τι οφείλει να αλλάξει και κυρίως πώς θα αλλάξει και από ποιους θα αλλάξει. Γέμον πονάς, την ορφανή που στέκει έξω από τη θύρα, άνοιξε τα ματάκια σου και μια στιγμούλα τύρα. Τούτη τη γριά την άμυρη, τη γριά τη διακονιάρα, που δ' άνθρωπος κι ούτε Θεός της ρίχνει μια δεκάρα. Και κάθεται και μύρεται στη ματωμένη ρούγα, με ξεγδαρμένη τη γαρδιά, σπασμένη τη φτερούγα. Γέ μου, όλα κάνανε φτερά και όλα μ' αφήκαν πίσω. Δεν έχω μάτι για να ειδώ, στόμα για να μιλήσω. Μόνο βαθιά και απόμακρα κάτι σαβουή διαβαίνει και ακούω την ίδια μου φωνή και φαίνεται μου ξένη. Ξένη φωνή, πικρή φωνή. Τι λέει και ξαναλέει? Και κλαίω για σε και κλαίω για αυτή που την ακούω να κλαίει. Και χαίρομαι έναν τυγρικό για να ανεβαίνει νάμα, πιο δυνατό απ' τη ρίζα μου και πιο στριγκό το κλάμα. Και πάλι έρμη ντρέπουμε, γιώκα μου, εσύ να λείπεις, και ακόμα εγώ να έχω φωνή, ξόμπλη, φτηνό, της λύπης. Τι κολλάει τώρα? Ευτυχώς που έχω και την Άνση. Αχ, μάι μου, μάι μου. Στίχη μουσική Πάνου Τζαβέλα. Στο τραγούδι Χάρης Αλεξίου. Συμπληρώνει τα νιάτα θέλουνε χαρά, την κατακτούν τη λευτεριά, μαγώνες, δάκρυα και αίματα, κι όχι με λόγια ψέματα. Λοιπόν, και πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως αρχίσανε και φτάνουν τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το κινητό, γράφετε real κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Ούτως ή άλλως έχει αλλάξει κλήρωση, θα τα βρούμε σε λίγο αυτά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, είναι real με το υπολογιστή studio@realfm.gr. Πριν όμως περάσω, τα μηνύματά σας έρχονται και εντάξει, παίρνεις και μια ανάσα. Μου γράφει ο Δημήτρης, συντρόφισα έτσι για να ξέρεις την Τσεχία. Η πρωτομαγιάννη γιορτή της άνοιξης, αγάπης και των λουλουδιών. Αξιοπρόσεκτη είναι και η προσπάθεια των τελευταίων ετών διαστρέβλωσης της ιστορικής πραγματικότητας με τη διοργάνωση φοιτητικών εκδηλώσεων, συναυλίες, πορείες σε φάση καρναβαλιού, happening και μάλιστα και με βασιλιά Καρνάβαλο. Είδατε τι κάνει η δημοκρατία στην Τσεχία? Κάνει την πρωτομαγιά Καρνάβαλο. Με καμία ιδεολογική αναφορά στο Μάη. Με την ονομασία Μαγιάλες, μπας και ξεχαστεί ο Μάης. Και όλα αυτά σε μια χώρα με ανύπαρκτα στην κυριολεξία εργασιακά δικαιώματα και νοικιαζόμενους εργαζόμενους. Χτες μάλιστα, μου γράφει ο Δημήτρης από την Πράγα, όλα τα εμπορικά ήταν ανοιχτά. Εντάξει. Και έρχεται και κάποιος που μου γράφει ένα μήνυμα και χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Λαθρέλινας. Ρε εσύ, δεν ξέρω ούτε ποιος ούτε ποια είσαι, αλλά Λαθρέλινας, τι είναι αυτό το είδος? Ποιος είναι Λαθρέλινας? Δεν το καταλαβαίνω, έχοντας διαβάσει και επιταφή του Ρίτσου, στη γλώσσα του Ρίτσου, αυτό το Λαθρέλινας δεν το καταλαβαίνω. Με ρωτάς κιόλας, η τέταρτη εξουσία μεταπίδησε στην πρώτη. Δίκιο έχει ο συγχωρημένος ο Κακαουνάκης. Δεν το είπε αυτός. Έχει λεχθεί πολύ πριν από τον Κακαουνάκη. Το επαναλάμβανε όπως κι εγώ. Εσύ, Λιάννα, έχεις ξεκαθαρίσει που ανήκεις στην τέταρτη στην πρώτη εξουσία. Σε απαντήσω μα. Μπας και νομίζεις ότι με δυσκόλεψες. Επειδή είσαι Λαθρέλινας, νομίζεις ότι υπάρχει και λαθροέξυπνη λαθροερώτηση για να λαθροπαγιδευτώ και να σου λαθροαπαντήσω. Διότι αυτά τα λάθρα και τα λάθευγό σα δεν τα αντέχω κιόλας. Προτιμώ το πρόσωπο να είναι σπαθή, η θέση να είναι ξεκάθαρη, να μπορώ και εγώ να απαντήσω και να μην κρυβόμαστε πίσω από τάχα μου δήθεν συμπόρευση και να είμαστε συμπολεμιστές με αόρατο εχθρό που εσύ μπορεί να βλέπεις εμένα και εγώ εσένα και να το παίζουμε ψευδοεμφύλιο στα RGNA. Ξέρεις, αυτά τα συχαίνομαι τώρα. Και αν δεν έχεις τέτοιες σκέψεις, έτσι που γράψες με το Λαθρέλινας, με νομιμοποιείς και εμένα να σκέφτομαι ό,τι μου καπνίσει. Λοιπόν, θα σου απαντήσω κάτι. Η τέταρτη εξουσία είναι φτιαγμένη πάνω σε τρεις εξουσίες, από τις οποίες η καμία δεν έχει πραγματικό περιεχόμενο σε επίπεδο λαϊκής εξουσίας, έτσι. Δεν έχουμε λαϊκή δικαιοσύνη, δεν έχουμε λαϊκή κυβέρνηση, λαϊκή εκτελεστική εξουσία και δεν έχουμε και λαϊκή νομοθεσία. Επομένως, δεν έχουμε και λαϊκή τέταρτη εξουσία. Αυτή είναι η απάντησή μου. Εξαιρετικά απλή. Πες μου εσύ σήμερα, ποιος εξ όσων πολιτεύονται συμβατικά στο αστικό σύστημα μπορεί να το κάνουν χωρίς την επικοινωνία? Γιατί και όταν το κάνει το κουκουέ πόρτα με πόρτα, είναι παλαιϊκό, είναι ντεμοντέ και μιλάει για δευτέρα παρουσία. Ενώ άμα βγεις στα μίντια και πεις δεν είμαι ο Χάρι Πότερ, μπορεί και να σε περάσουν για Χάρι Πότερ και να σε ψηφίσουν και να τα κάνεις όλα ωραία και καλά. Πάμε στις διαφημίσεις και να πω ευχαριστώ για τις ευχές μαζί με το Χριστός Ανέστη στη Στέλλα και στον Παύλο που έχει το πρόβλημα με τον Νάτο και με μια σειρά από άλλα πράγματα. Να είστε καλά, πάμε στις διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Ο Τάσος από την Γλυφάδα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: αγαμένη μου Λιάννα, Χριστός Ανέστη στην Κορέα. Ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε λόγω ναυαγίου. Άλλοι άνθρωποι εκεί. Εμείς εδώ δείχνουμε στους άλλους, τους υπεύθυνους, όλους τους άλλους για το θάνατο του 13χρονου. Αλλά όλοι μας περνάγαμε από εκεί, κανείς μας δεν είχε καταλάβει κάτι και όσοι το έκαναν τους λιδόρισαν. Με βαράς καρδιά Τάσο, γιατί εγώ τώρα και με τον επιτάφιο του Ρίτσου μπροστά, έναν επιτάφιο του Ρίτσου γραμμένο το 36, το Μάη του 36, όταν μάνα βλέπει, κυριολεκτό βλέπει, νεκρό παιδί κάτω, σκοτωμένο και μυρολογάει. Γύρω της και πάνω της βίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών και εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Αλλά για κάθε μάνα η απώλεια ενός παιδιού είναι το αποτέλεσμα ενός βρώμικου πολέμου. Ένας βρώμικου πολέμου. Δεν υπάρχει σύστημα που να στερεί τη ζωή από τα νιάτα, είτε από αμέλεια, είτε από επίθεση, και να καμώνεται κιόλας ότι νοιάζεται. Δεν υπάρχει Λούνα Πάρκ που να μην έχω πάει το δικό μου το παιδί, όταν ήταν μικρός. Και πολλά παιδιά άλλων. Δεν υπάρχει φορά που να μην έχει λαχταρίσει η καρδιά μου, όπου κανονικά Λούνα Πάρκ, με άδεια, χωρίς άδεια, μικρά, μεγάλα, συνοικιακά. Να σας πω πόσες φορές έχω δοκιμάσει μηχανήματα εγώ, μήπως και κάτι συμβεί, σφίξιμο στην καρδιά. Δηλαδή, όπως σημαίνει πάντοτε σαν ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει πάντοτε χει κινδύνους. Ακόμα και όταν τρέχει απλώς το παιδί, εν πάση περιπτώσει, ξανοίγεται ρε παιδάκι μου στον κόσμο. Όμως, το να βγάζει κάποιος λεφτά φτιάχνοντας παιχνίδια για τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τη λέξη λειτουργήμα, για παράδειγμα. Δηλαδή λέτε λειτουργήμα τη δημοσιογραφία, λειτουργήμα αυτό, λειτουργήμα εκείνο, λειτουργήμα το άλλο. Τον ήθελα να ξέρω, το να προσφέρεις χαρά στα παιδιά ή να φτιάχνεις παιχνίδια για τα παιδιά, γιατί δεν είναι ύψιστο λειτουργήμα? Από τα ύψιστα. Από τα πιο τελειοποιημένα για τη μορφή του ανθρώπου. Υποτίθεται λοιπόν ότι θα έπρεπε να γίνονται με κάποιους τρόπους, με κάποια μέσα, με κάποια παραπανήσια επιμέλεια. Εδώ δεν μπορούμε να παίξουμε με ανέκδοτα, μιλάμε με παιδιά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάστηκε κανένας να φρικάρει παραπάνω, εκτός και αν είχε δει στη τηλεόραση εκείνο και το πράγμα, ότι κάτσα ψίνα, ο Θεός θα το κάνει, το πίνει στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή, πώς να σου το πω, και μετά να σκέφτεσαι, καλά οι γονείς τα πηγαίνανε εκεί, το ρωτάς τον άλλον. Που μπορεί να είναι σε ένα διαμέρισμα κλεισμένος, που να έχει το αίτημα από το παιδί να μην μπορεί να του προσφέρει τίποτα και να έχει τη δυνατότητα τη στοιχειώδη να πάει εκεί δίπλα, ξέρω εγώ, με τα πόδια να παίξει το παιδί. Το ρωτάς τον άλλον. Αν τον αναγκάζει η ζωή να παίρνει τόσα ρίσκα από το να μην έχει να φάει το παιδί για να λιποθυμάσει το σχολείο, μέχρι το να μπορεί να το πάει σε ένα Λούνα Πάρκ που έχει χαμηλότερες προδιαγραφές και να κάθεται και από πάνω. Θα μου πεις, ήρθε και το περίφημο αυτό το πράγμα, ο ανεμοστρόβιλος που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο. Ναι, σαν να στο χτύψει και κεραυνός. Αλλά άμα περπατάς στη μέση ενός δρόμου και σε χτυπήσει ένας κεραυνός, άντε να γυρίσεις με όλο τον πόνο και την αγανάκτηση για να κοιτάξεις προς τα πάνω και να τα βάλεις με κάτι όξο από σένα. Όταν όμως αυτό συμβεί κάτω σε ένα Λούνα Πάρκ, δεν μπορείς να γυρίσεις τα μάτια προς τα πάνω και να ζητάς από το Θεό να παραιτηθεί. Να μην δείχνεις μία ευαισθησία. Και αυτό που με ενόχλησε πιο πολύ, αλήθεια το λέω και το μοιράζομαι μαζί σας, είναι η συζήτηση η οποία έγινε πολύ λιγότερο για τον πόνο της μάνας, πολύ λιγότερο για μία σειρά από άλλα πράγματα, για το ποιος είναι υπεύθυνος, πώς νοιαζόμαστε, τι σημαίνει χαρά για τα παιδιά, τι σημαίνει οργανωμένη διασκέδαση. Να δώσουμε και διαστάσεις και παιδείας και ουσίας και πολιτείας και ό,τι άλλο θέλετε. Πήγαμε στην οικονομική αποτίμηση. Πόσα βγάζανε, πόσα πληρώνανε, πόσο κλέβαν το ρεύμα, τι κάνανε, αν είχε χαρτιά, αν δεν είχε χαρτιά και που είχε χαρτιά και αν δεν είχε χαρτιά. Εντάξει, γιατί δεν πληρώνουμε όλοι μας, ας πούμε, για παράδειγμα για υγεία? Έχουν όλη την ίδια υγεία, τώρα πλάκα κάνουμε? Είναι μόνο ζήτημα χαρτιών και μόνο ζήτημα τέτοιο? Και αυτό το αν απάντησε, αν δεν απάντησε, ρε παιδί μου. Έμεινε εκτός από τον απέραντο πόνο των γονιών. Ούτε να το σκεφτεί κάποιος. Δεν μπορώ ούτε καν να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Αυτό που ζήσανε, αυτή η υπόθεση έδειξε ότι είμαστε μια κοινωνία χωρίς τσίπα. Δεν έχω άλλο τρόπο να το πω. Ξετσίποτη κοινωνία. Απλή λέξη. Καθημερινή, δεν έχω άλλο τρόπο να το πω. Η χώρα μας, κατά τους στίχους του Μάριου Ποντίκα, τη μουσική του Αργύρη Κουνάδη και το τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη. Όλο χρωστάει η χώρα μας και ξεπουλιάται στον καθένα σε χαμηλή τιμή για μια μπουκιά ψωμί, για λίγο ξεχρεώνει και άντε πάλι από την αρχή. Αλλά όλα αυτά μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Θα σας τα θυμίσω, γιατί η χώρα μας εμπεριέχεται στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα είμαστε λοιπόν εδώ, τα ακούσατε τα του Δελτίου Ειδήσεων και τι να σου απαντήσω εγώ ρε φίλε που δεν έχεις και Βασίλης μάλιστα. Για Χριστό και Μάρξ, Κανέλη, δύο σε ένα δεν γίνεται, ή χριστιανός ή μαρξιστής. Και αυτό κι αν είναι λάθος, ό,τι μετά και να πεις, είσαι πολύ σίγουρος? Δηλαδή αν εγώ κάνω ένα κόμμα με τον Ολυμπιακό και έρθει ένας Παναθηναϊκός να με ψηφίσει, αυτός τι είναι, προδότης του Παναθηναϊκού ή εγώ που θα δεχτώ την ψήφο του προδότης του Ολυμπιακού? Λέω τώρα, γιατί έτσι όπως το θέτεις, άσπρο μαύρο. Ποδοσφαιροποιείς και το χριστιανισμό και το μαρξισμό και μάλιστα με τρόπο που βλάπτει το ποδόσφαιρο. Όχι, βλάπτει αυτούς τους δύο. Διότι εγώ έχω την άποψη ότι να είσαι χριστιανός και να μην είσαι μαρξιστής είναι αδύνατο. Διότι αλλιώς δεν θα μπορείς να δικαιολογήσεις τα πετεινά του ουρανού. Ούτε το ζητήσετε και θα σας δοθεί. Μη μου το παίζεις εμένα δόγμα. Μη μου το παίζεις ο έχουν τους δύο χιτώνας. Εκτός αν υπονοείς ότι είναι πολύ βαθύς χριστιανός. Πάρα πολύ βαθύς χριστιανός. Όποιος χριστουκίζει μόνο τη μία πλευρά και όχι και την άλλη. Γιατί και αυτό παίζει. Όποιος χαστουκίζει, όποιος χαστουκίζεται. Και επειδή την έχετε δει θεή κάποιοι που το λέτε ότι είσαστε χριστιανοί και την έχετε δει και Μάρξ στη θέση του Μάρξ, κάποιοι που το παίζετε παρξιστές, όταν πρόκειται να συζητήσετε το ζήτημα χριστιανισμός ή μαρξισμός, δεν θα μπω σε τέτοια διλημματάκια. Και δεν θα μπω γιατί σαν σήμερα, 2 Μαΐου, το 1933, τις μέρες που όλο ένα αρχίζουν και τις θυμίζουν όλο ένα και περισσότερο, όλο ένα και περισσότερο, βρήκανε ας πούμε αυτό τον καιρό και έδωσε συνέντευξη η μαργύρισα, η καμαριέρα του Χίτλερ, 98 χρονών. Τόσα χρόνια την ψάχνανε, τώρα που έχει ακροδεξιά, έτσι ως λέλαψη, κάτι εξάρσεις επίπεδου ανεμοστρόβουλου που σκοτώνει τα παιδάκια στα Λούνα Πάρκ μέσα στην Ευρώπη. Θυμηθήκανε τη μαργύρισα του Χίτλερ, η οποία βγήκε και δήλωσε στα 98 της πόσο κυρία ήταν η Εύα Μπράουν. Δηλαδή Αναρωτιέσαι, βγάλανε κάτι χαρτιά, πώς είναι κάτι τα πρωτόκολλα της Ιόν, ξέρετε, από την ανάποδη μεριά, πώς δεν πέθανε ο Χίτλερ και πώς αράξανε, το άκουσα και αυτό, δύο υποβρύχια, κάπου στην Νότια Αμερική, στη γη της Παταγωνίας, όπου βγάλαν το Χίτλερ και τα αντίτυπά του κυκλοφορούν εδώ. Δηλαδή, προσέξτε, το 1933, μία μέρα μετά την εργατική πρωτομαγιά, μόλις έχει εκλεγεί η κυβέρνηση του Χίτλερ στη Γερμανία. Εκλεγεί, προσέξτε, εκλεγεί, παρακαλώ, διαλύει όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν πρόσκειται στους Ναζί. Τάγματα εφόδου καταλαμβάνουν τα γραφεία των συνδικάτων και συλλαμβάνουν τους συνδικαλιστές. Αυτό συνέβαινε 2 του μηνός το 1933, με την νομιμότητα, βάλτος εισαγωγικά θέλετε, της εποχής. Μία κοινωνία ή κάποιες κοινωνίες ή όλες οι κοινωνίες που δεν διδάσκονται από την μορφή, τον τρόπο ύπαρξης και εφαρμογής της κατά καιρούς νομιμότητας μιας τεχνητής πλειοψηφίας, βρίσκουν μπροστά τους τη χώρα μας, όπως σας την προανήγγυλα. Σε μουσική Αργύρη Κουνάδη, στίχους Μάριου Ποντίκα και τραγούδι Αντώνη Καλογιάννη. Χώρα μας μαλώνουνε, ποιος να την πρώτο προστατέψει. Τη χώρα μας μαλώνουνε, ποιος να την πρώτο προστατέψει. Πρόστατες ακριβοί, κοστίζουνε πολύ. Πρόστατες και μαλώνουν στο δικό σου μαγαζί. Χρωστάει η χώρα μας και ξεπουλιέται στον καθένα. Όλο χρωστά η χώρα μας και ξεπουλιέται στον καθένα. Σε χαμηλή τιμή για μια μπουκιά ψωμί, για λίγο ξεχρεώνει κι άντε πάλι απ' την αρχή. Μύδια είναι η χώρα μας, κάνει θηλιά την αγκαλιά της. Μύδια είναι η χώρα μας, κάνει θηλιά την αγκαλιά της. Τα χέρια της χυνή, τα μάτια το πανί, ατελειωτή που μοιάζει η ενός λεπτού σιγή. Η χώρα είμαι εγώ κι εσύ, μη βγάζουμε έξω την ουρά μας. Η χώρα είμαι κι εσύ, μη βγάζουμε έξω την ουρά μας. Πρέπει να το σκεφτείς, να ψάξεις και να βρεις τι από μας να θέλει και τι κάνουμε εμείς. Είμαστε εδώ, πάω στην πρώτη κλήρωση. Μας έχει υποχρεώσει όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα μέσα η Επιτροπή Παιγνίων. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με μπάστε σε αυτή τη διαδικασία. Η Επιτροπή Παιγνίων και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν μπορούμε να κάνουμε τις κληρώσεις όπως τις κάναμε. Επομένως θα την κάνουμε με τον εξής τρόπο. Εγώ θα σας πω τι βιβλίο έχω να κληρώσω και τυπικά οι πρώτοι πέντε θα κερδίσουν ένα αντίτυπο. Οπότε πρέπει να σκοτωθείτε, να πάρετε τηλέφωνο και να είστε οι πρώτοι πέντε. Από ποια στιγμή? Από τη στιγμή που θα σας πω. Και για να το κάνουμε κάπως έτσι να έχει ένα νόημα αυτό το πράγμα, μόνο με τηλέφωνο μπορείτε να το κάνετε. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Δηλαδή 211-200, αυτό εννοώ 200. Προσέξτε καλά πώς το διαβάζω. 211-200-8200. 2-10-8-200. Σε αυτό το τηλέφωνο πρέπει να πάρετε. Αν θέλετε να κερδίσετε οι πρώτοι 5, ένα βιβλίο το οποίο άρχισα να το διαβάζω και με έχει καταγοητεύσει. Αυτός ο συγγραφέας, πιστέψτε με, μπορεί να γίνει μάρτισμο Θεός, αλλά στα αλήθεια είναι επιπέδου τουλάχιστον... θα το τολμήσω, εγώ δεν με νοιάζει. Μιλάω για αυτά που μου αρέσουν, έτσι, πώς μου αρέσουν σαν βιβλία. Ο Μαρκές της περιοχής μας. Όταν λέω της περιοχής μας, το εννοώ. Είναι ο Τούρκος Αχμέτ Αλτάν. Γεννήθηκε το 50. Δημοσιογράφος, πήρε θέσεις, ρεπόρτερ, αρχισυντάκτη. Όχι, δεν έκανε κόμμα στο ποτάμι. Το 95 απολύθηκε από τη Μιλιέτ. Μετά πήγε σε μια άλλη μικρή εφημεριδούλα. Γράφει λοιπόν ένα βιβλίο που λέγεται Το Τελευταίο Παιχνίδι. Εγώ άσα να το διαβάζω και είναι απνευστή, το διαβάζω. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δήλωσε πως στην Τουρκία τρεις κλάδοι προδίδουν την αποστολή τους: οι δημοσιογράφοι, ιστορικοί και οι νομικοί. Το κράτος μας έχει χτιστεί πάνω σε μια φανάκι. Μας λένε ψέματα για την ίδρυση της δημοκρατίας, για τον Μουσταφά Κεμάλ, για τους Τούρκους, τους Κούρδους, τους Αρμένιους. Απαγορεύεται να συζητά στην Τουρκία για αυτά τα θέματα. Δημοσιογράφοι φάνε πολλά ψέματα και συνεχίζουν να λένε. Οι δικηγόροι και οι δικαστές έπρεπε να έχουν ένα επαναστατήσει για να πούν στον κόσμο την αλήθεια. Το τουρκικό δίκαιο είναι γεμάτο άνθρωπο που αντίκεινται στο διεθνές. Το τουρκικό δίκαιο θεωρεί τον άνθρωπο εχθρό. Είμαι σαν το μπουκάλι του κέτσαπ. Όταν το κουνάς δεν βγαίνει τίποτα. Και ξαφνικά ξεχυλίζει σαν να εκρήγνεται. Ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του ιστορικό αλλά συγγραφέα. Η αγάπη του έχει κάτι ιδιαίτερο στην Ανατολή. Δεν επιτρέπει στις γυναίκες να απολαμβάνουν. Θεωρείται ντροπή. Έτσι είναι η αγάπη. Η αμαρτία λοιπόν για το βιβλίο μαγνήτιζε τους ανθρώπους. Αμάρταναν παρόλες τις απειλές, παρόλες τις τιμωρίες. Δεν φοβόταν τον Θεό, αλλά τους άλλους ανθρώπους. Ένας άνδρας, συγγραφέας στο επάγγελμα, καθίζεται σε μια παραλιακή κωμόπολη χωμένη ανάμεσα σε πικροδάφνες και λεώνες, γεμάτη ευωδιά από γιασεμί και αγιόκλημα. Παρά την ιδηλιακή ομορφιά του, ο τόπος είναι ένα ηφαίστειο που κοχλάζει. Ο ήρωας παρατηρεί τους κατοίκους να συνωμοτούν, να κατηγορούν, να διαψεύδουν, να ποθούν, να φοβούνται. Να κρύβουν απεγνωσμένα μυστικά, να μην διστάζουν να σκοτώσουν. Δεν θα σας πω άλλα. Είναι από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Και εντάξει, υποκειμενικό είναι. Εμένα μου αρέσει εξαιρετικά. Το Τελευταίο Παιχνίδι του Αχμέτ Αλτάν. Ξεκινάω και στο τέλος, περίπου ένα 20 λεπτό θα κρατήσει η κλήρωση. Δοκιμάστε να πάρετε τηλέφωνο οι πρώτοι 5 από εσάς στο 211-200-8200. Για να κερδίσετε 5 αντίτυπα από αυτό το βιβλίο. Και από μένα, καλή τύχη. Γιατί εγώ θα αφιερώσω στην αδερφούλα μου και στην παρέα της, μέχρι την άλλη άκρη που βρίσκεται, για να βοηθήσει φίλους. Μια εξαιρετική διασκευή που πήγε και έψαξε τη μάγισσα της Αραπιάς. Η στίχη και η μουσική είναι του κλασικού δικού μας, του Βασίλη του Τσιτσάνη. Στο τραγούδι και τη διασκευή, ο Σπύρος Σούκης. Ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε το 39 με τη φωνή του Στράτου Παγιουμτζή. Βγήκε σε 78 στροφές, σε υλικό κασίτερο, με αριθμό μητρώου α-ω-26-10 από την Columbia His Master's Voice. Πέρασε από συμπληγάδες, εκτελέσεων, ερμηνεών, διασκευών. Και τώρα γνωρίζει μία ακόμα μεταμόρφωση, ορόσημο. Κυριολεκτικά ορόσημο, και συνεχίζει να ακούγεται παντού και θα ακούγεται ήδη επί 67 χρόνια. Ποιος ξέρει για πόσα ακόμα. Η εκδοχή εμένα μ' άρεσε πολύ, γιατί τα κλασικά αντέχουν και στις διασκευές. τα σημάδια της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει. Πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις και να ευχαριστήσω το χρυσό στομό. Είναι η πιο ωραία ερώτηση που μου γίνεται σε αυτές τις εκπομπές. Είπατε ένα ποίημα πριν. Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι? Όταν καταφέρνω να διαβάσω ένα ποίημα και τραβάω την προσοχή κάποιου, θεωρώ ότι έχω κάνει το maximum που οφείλω να κάνω και μου προσφέρετε με την ερώτησή σας το maximum που εσείς μου αντιγυρίζετε ως αγάπη. Ήταν ο επιτάφιος του Ρίτσου. Ο επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου, Χρυσόστομε. Και αν δεν τον έχεις διαβάσει, πίστεψέ με, είναι εξαιρετικά εύκολο. Θα σου έλεγα καλύτερα να τα αγοράσεις και να το έχεις κάπου. Να το δανειστείς από ένα φίλο, να το βγάλεις μια φωτοτυπία. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι τα οικονομικά σου. Ψάξω στο διαδίκτυο. Αλλά διάβασε το, πίστεψέ με. Δεν είπα, είναι. Ίσως μετά το «Ω γλυκή μου, αιαρ γλυκή τατών μου τέκνων», από τους ωραιότερους ύμνους πένθυμους μάνας για παιδί που χάνεται και μάλιστα για παιδί αγωνιστή. Πριν περάσω σε διαφημίσεις, να απαντήσω στο Γιάννη Βίδη, κάπως έτσι. Γιατί ψηφίσατε υπέρ, εννοεί το κουκουέ φαντάζομαι, υπέρ της κατάργησης χρηματοδότησης ενός νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένου πολιτικού κόμματος? Καταρχήν ψηφίσαμε παρόν. Δεύτερον, ψηφίσαμε υπέρ της αναστολής χρηματοδότησης μέχρι τις τηλεσιδικίες. Διότι είναι και λίγο αντιφατικό να διαφημίζεις ή να πληρώνεις να διαφημίζονται και να λειτουργούν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι ομολογούν δημοσίως ότι δεν πιστεύουν σε αυτό το πολίτευμα, σε αυτές τις εκλογές και με αυτόν τον τρόπο. Να καταλήξουμε λοιπόν στο τι ακριβώς θέλουν, να αποφανθεί δικαιοσύνη και να τα πάρουν τα λεφτά τους αναδρομικά. Άμα θέλετε κέντοκα και το αντέχει τσέπη σας, σας τα πάρουν κέντοκα. Επομένως, όχι τέτοιες ερωτήσεις σε μένα, ναι, όταν δεν ξέρετε ποιον ρωτάτε και γιατί πράγμα τον ρωτάτε και επί λανθασμένης πληροφορίας. Ο Περικλής λέει πως όντως έτσι παρουσιάστηκε η εργατική πρωτομαγιά, σαν να είναι καθαρή Δευτέρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Στο συμβούλιο μου, ο Μιχάλης μου ζητάει από τις οικές Θεσσαλονίκης να πω, μα είπαμε, δεν είναι οι απαγορεύσεις των κομμάτων που θα χτυπήσουν το φασισμό, είναι η απομόνωσή του. Και όταν έρχεται με αυτά από αυτή την απόφαση της Βουλής και ζητάει το κουκουέ στους Δήμους να μην παρέχουν διευκολύνσεις σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτού του είδους το πολίτευμα και σε αυτόν τον τρόπο και θέλουν οι τυπάδες να κάνουν κάτι αντίστοιχο με αυτά που έκανε το 1933 ο Χίτλερ στην Γερμανία και να φωνάζουν και χάιλ και να σηκώνουν και σβάστικες και να συνεχίζουν τέτοια πράγματα, δεν δέχτηκε κανένας. Άκρα του τάφου σιωπή να το συζητήσει καν. Μόνο εμείς μείναμε να το ζητάμε. Όλοι οι άλλοι, επειδή βολεύει, επειδή θα κουπούνε ψηφαλάκια από εδώ, ξυφαλάκια από εκεί. Ο Λαθρέλληνας μου απαντάει. Λαθρέλληνας όπως μετανάστης, αν δεν το κατάλαβες. Η τέταρτη εξουσία είναι σήμερα σε ιδιωτικά χέρια. Ιδιωτικά αλλά φανερά χέρια. Οι τρεις πρώτες εξουσίες σε ποιου τα χέρια είναι άραγε? Τώρα στα αλήθεια με ρωτάς, ρε Λαθρέλληνα. Από την ώρα που έχεις αστική εξουσία, έχεις ταξική εξουσία. Και από την ώρα που έχεις ταξική εξουσία, και η τέταρτη βρίσκεται στα χέρια της κυριέρχης τάξης. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό, έτσι όπως ένας άλλος ακροατής μου λέει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη από την Αμερική, από το Τέξας. Ναι, δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε τις σημαίες του κάστρου μας. Ο καθένας έχει από ένα κάστρο. Εδώ έχουμε αρχίσει και έχουμε και οικόσημα εν όψη των εκλογών. Αλλά αυτά άλλη μέρα, άλλη ώρα, άλλη στιγμή. Γιατί την εξέλιξη του ροκ του μέλλοντός μας σας την έχω αφήσει για το τέλος. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στον Αχιλλέα. Χαιρετίσματα στην Αναστασία, η οποία επιμένει από το βιβλίο του τραγούδι του Σόλομον της Τόνι Μόρισον, που το όνομά της πριν το αλλάξουν στο Πανεπιστήμιο ήταν Χλόη Άντονι Βόφορντ. Ήταν μια μαύρη που τους έδωσε Νόμπελ λογοτεχνίας, αφιερωμένο σε όλους τους νεορατσιστές του Αμέρικα. Οι πατεράδες ήθελαν να πετούν και τα παιδιά ήθελαν να γνωρίζουν το όνομά τους. Ναι, είναι καταπληκτικό. Το παίρνω για πρώτη φορά. Είχες δίκιο, δεν είχε φτάσει μέχρι εδώ. Και να σας περάσω στις διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε και άλλα πολλά να πούμε και ωραία. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά. Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις σας. Λοιπόν, η Μάγισσα της Αραπιάς, όπως την ακούσατε σε αυτή την τζαζ εκδοχή, είναι τραγούδι και διασκευή του Σπύρου Σούκη. Πρέπει να την ψάξετε, να απευθυνθείτε στην αδερφή μου. Δεν ξέρω περισσότερα να σας πω, και είναι και σε ταξίδι και δεν μπορώ τώρα. Έχω τους πρώτους νικητές της πρώτης κλήρωσης. Είναι ο 2479, ο 3956, ο 9126, ο 4444 και ο 1213. Αυτά τα δύο τελευταία τηλέφωνα ακούγονται και αστεία όταν διαβάζεις τους τέσσερις τελευταίους αριθμούς. Στη φίλη μας την Ιωκάστη, έχει ένα εξαιρετικό σχόλιο, προεκλογικός ανθρωπισμός. Εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καλέσει καμία εισπρακτική εταιρεία. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ με τους προηγούμενους ανεξόφλητους δεν έχει πάνω ειδοποιητήριο διακοπής ρεύματος όπως οι προηγούμενοι. Η αφορία ακόμα δεν μου έστειλε εντολή πληρωμής. Και αυτό συμβαίνει λόγω εκλογών. Είναι προεκλογικός ανθρωπισμός. Δηλαδή, μακάρι, ως δημοσιογράφος ζηλεύω τον τίτλο που έβαλες, ρε Ιωγάστη. Ο ανθρωπισμός και η κοινωνική τους μερίμνα έχει ημερομηνία λήξεως. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος αυτών, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Θεσσαλονίκη και να δώσω φιλιά και χαιρετίσματα στην Ελένη τη Γερασιμίδου. Πίστεψέ με, θα το κάνω. Λοιπόν, ο Τεό από το Μόναχο μου στέλνει ένα σχόλιο, θα το διαβάσει όσο έχει, ούτε Χριστός ούτε Μάρξ, Λιάννα. Ό,τι πεις. Ο καθένας ό,τι θέλει. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. Ούτε Ρεάλ, ούτε Μπαρτσελώνα. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο της συζήτησης, αυτό το, την κουβέντα. Σε κατανοώ όσον αφορά το Χριστό, γιατί είσαι γυναίκα. Εδώ πεθαίνω. Έχω αισθανθεί κάτι ανάμεσα σε Μαρία και Μαγδαληνή. Άλλη Μαρία, άλλη Μαγδαληνή. Έτσι, όχι Μαρία ή Μαγδαληνή. Οι γυναίκες είναι το 80% των πιστών. Και οι άντρες το 100% των πιστών των γυναικών. Πάντως προτιμώ το Μάρξ από τον Χριστό και από όλες τις θρησκείες της γης. Συμφωνώ, αλλά άμα τον συγκρίνεις με θρησκεία, τότε κάνεις το μαρξισμό θρησκεία και τότε τα πράγματα μπλέκουν. Λιγάκι. Τεό, χαιρετίσματα στο Μόναχο. Να είσαι καλά. Και άμα θέλεις και εσύ, όπως και όλοι σας, πάω στη δεύτερη κλήρωση. Πριν αρχίσω να μοιράζω λουλούδια, και θα μοιράσω λουλούδια όχι στο επίπεδο της μαγιάτικης, αλλά στο επίπεδο της αντίστασης και μάλιστα του εργαζόμενου καλλιτέχνη απέναντι σε επιχειρηματίες. Τέτοια λουλούδια θα μοιράσω εγώ σήμερα. Λοιπόν, έχω να κληρώσω. Μόλις σας πω από τώρα, θα ακούσετε τη λέξη από τώρα και σας αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Άλλος ένας της περιοχής μας, της Μεσογείου μας, της υπέροχης Μεσογείου, εξαιρετικός συγγραφέας ο Ναγκίμ Μαχφούζ, στους δρόμους του Καΐρου. Στους δρόμους του Καΐρου, ένα ταξίδι κυριολεκτικά επιστροφή στο παρελθόν, στον χρόνο και στον τόπο του μεγάλου συγγραφέα. Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που τον συναντά ξανά και ξανά στη ζωή του. Κανένας άλλος σκοπός δεν θα σπόζε πια στη ζωή μου, κανένας προορισμός, εκτός από την Καγκελόπορτα απέναντι από το σπίτι μου. Το μόνο που ήθελα ήταν να στέκομαι εκεί και να κοιτώ με δύο μάτια που έσταζαν λαχτάρα και ανίποτη περιέργεια. Η τύχη μου χαμογελούσε και σχεδόν κάθε μέρα μου χάριζε τουλάχιστον ένα καινούριο πρόσωπο και κάθε φορά ένιωθα πως έστελνε ουράνιο φως στην ψυχή μου. Σε εξαιρετική μετάφραση αυτό το βιβλίο δεν είναι του Ναγκίμ Μαχμούζ. Είναι μιας Ελληνίδας που γεννήθηκε στο Κάιρο και είναι η Πέρσα Κουμούτσι, που ήρθε στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του Αιγυπτιακού Πανεπιστημίου του Καΐρου, δίδαξε στην ανώτερη εκπαίδευση και από το 1993 ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εξαιρετικά δύσκολο έργο της λογοτεχνικής μετάφρασης από τα αραβικά βιβλία. Τα αραβικά βιβλία είναι από τα λιγότερα μεταφρασμένα στη δικιά μας τη γλώσσα και γενικότερα στη Δύση, που έχει φτιάξει και τον όρο εξωτικ. Τα βλέπουμε σαν εξωτικά. Μιλάμε για τους Άραβες και δεν ξέρουμε τη λογοτεχνία τους όσο οφείλαμε να την ξέρουμε σε τέτοιο βάθος. Όπως μπορεί να ξέρουμε και τον τελευταίο Δανό ή τον τελευταίο Σουηδό, ο οποίος έχει γράψει για να διαπιστώσουμε ότι και πολιτισμικά νίκουμε στη Δύση, ξεχνώντας την καθημάς Ανατολή. Λοιπόν, η Πέρσα Κουμούτσι έγραψε στους δρόμους του Καϊρού περίπατος με τον Αγκίπ Μαχφούζ. Ο Αγκίπ Μαχφούζ είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας που έχει δώσει το Κάιρο και την Αίγυπτο όχι όπως τη βλέπετε, στην πλατεία, όχι όπως τη νομίζετε από αυτά που σας λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι από τις εκτιμήσεις των ξένων γεωποστρατηγικών συμφερόντων και παραγόντων. Σεβαστείτε λοιπόν και χαρείτε, κυρίως χαρείτε, λογοτεχνία ελληνική, βγαλμένη όμως από την εμπειρία του να διαβάζεις έναν μεγάλο λογοτέχνη όπως ο Αγκίπ Μαχφούζ. Από τώρα λοιπόν τηλεφωνάτε στο 211-200-8200 και για όσους βαστάνε μέσα τους την τρυφερότητα ακόμα και της θλίψης για τα γεγονότα σαν και αυτά του Λούνα Πάρκ, σαν και αυτά του ευτελισμού του μηνύματος της ματωμένης, βασισμένης σε αγώνα γυναικών καταρχήν συμβολικά εργατριών στο Σικάγο εργατικής πρωτομαγιάς, λίγα λουλούδια αν θέλει στείλε μου. Το τραγούδι μπορεί και να το έχετε ακούσει, είναι σχεδόν απίθανο να μην το έχετε ακούσει. Στο τραγούδι είναι η Χριστούλα Στεφανάκη, η μουσική είναι του Κώστα Γιαννίδη και η στίχη είναι του Βασίλη Σπυρόπουλου και του Παναγιώτη Παπαδούκα. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι σας έχω γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 30, πρωτακούστηκε στην επιθεώρηση Βιολέτα το 39 στο θέατρο Έντενα από το θείασο του Βασίλη Αυλονίτη. Ο Γιαννίδης ο Κακομοίρης πέρασε πάρα πολλά, ώστε να πείσει τον κάθε εργοδότη που είχε εκείνο τον καιρό να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα της μουσικής του. Όταν έγραφε το αριστούργημά του «Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν καμένα», ο τότε θεατρικός επιχειρηματίας Σαμαρτζής απαιτούσε ταγκό και μόνο ταγκό για τις επιθεωρήσεις του. Ανέβαζε στο θέατρο διάφορα έργα και φώναζε το Γιαννίδη και του έλεγε: «Δεν μπορείτε να παίζετε με τα λεφτά μου. Απαιτώ να φύγει το κομμάτι». Προσπαθούσε να επιβληθεί παντού, ακόμα και στη μουσική. Με τα λίγα λουλούδια πέρασε το Γολγοθά του, αλλά έμεινε αμάραντο στο χρόνο. Και το τραγούδι και ο Γιαννίδης. Παρά τον εργοδότη. Έτσι, για να σκάει πρωτομαγιά και τα λουλούδια της. Πολύ, μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια. Αν σε αγαπούν, τα άνθη θα στο πούν, τα βουβά του έρωτα τραγούδια. Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου και πάλι φίλε μου απόψε. Λουλούδια ο κήπος επλημμύρισε, έμπα και μύρισε και κόψε. Μα όμως πρόσεξε να μην πληγωθείς, από τα αγκάθια τους να μη ματωθείς. Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου και πάλι φίλε μου απόψε. Πρόσεξε να μην πληγωθείς και από τα κάθια τους να μη ματωθείς. Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου και πάλι φίλε μου απόψε. Να είμαστε λοιπόν εδώ και να σας δώσω και τους νικητές, γιατί αφού μιλάμε τώρα πια για τους πέντε πρώτους, δεν καταλαβαίνω αυτή την ιστορία τώρα, αλλά δεν με νοιάζει. Είναι ο 6429, είναι ο 9999, άρα μετά τα τεσσάρια ήρθαν και τα εννιάρια. Είναι ο 6043, ο 1843 και ο 7640. Κάποια μέρα πρέπει να καθίσω να κάνω κάποιο πόνημα έτσι από αυτά τα μεταφυσικό ψεκασμένα για τον τρόπο με τον οποίο μου έρχονται αυτοί οι αριθμοί. Εντάξει, ξέρετε, όταν κάνεις κάποια αυτή τη δουλειά σαν και αυτήν εδώ. Και έρχονται συμπτώσεις από τον αυθορμητισμό των ανθρώπων. Να τα πάρουν τηλέφωνα, τα μηνύματά τους, το ένα το άλλο. Αρχίζεις και βγάζεις κάποια πολύ περίεργα συμπεράσματα για την ποικιλότητα του κοινού. Και το λέω το περίεργα με την έννοια ότι είναι αντιφατικά και την ώρα που είναι αντιφατικά είναι και ωραία. Άλλα είναι παλαβά, άλλα είναι βία, άλλα είναι ωραία, άλλα είναι παράξενα. Στους αριθμούς δε. Παίζονται και κάποια παιχνίδια που δεν μπορεί και να μην θέλεις, αρχίζεις και παραξενεύεσαι. Πού βρέθηκε τώρα σήμερα να παίρνει ένα αριθμό που τελειώνει σε 4 εννιάρια, ο άλλος σε 4 τεσσάρια. Μπορείς να γράψεις ένα ολόκληρο μυθιστόρημα που θα μπορούσε να είναι στους δρόμους του Real FM, Παρασκευή μεσημέρι, διότι ο Χριστός όταν συνάντησε τον Μάρξ σου βγήκε μήνυμα το οποίο πρέπει να το πάρεις της μετρητής, διότι περαστικά στο χέρι μου. Σε ευχαριστώ Αλέκα, πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Λοιπόν, έχετε κάτι μηνύματα σήμερα, σας έχει πιάσει το δημοσιογραφικό σας, το ενώ το δημοσιογραφικό σας, όχι αυτό το αποψάκικο, όχι, όχι, το δημοσιογραφικό. Έχει δίκιο όποιος μου στέλνει το μήνυμα, γιατί δεν έχει αποστολία που να μπορώ να το καταλάβω. Λέει, χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τον άτυχο 13χρονο, αλλά αφήνουν και τα δικά μας τα παιδιά εκτός σχολικών μεταφορών να περπατάνε 5 χιλιόμετρα απόσταση και ακόμα περισσότερα για να φτάσουν στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε μου, φίλη μου. Και όταν συμβαίνει το μοιραίο και στα δικά μας τα παιδιά, άμα συμβεί, τότε θα χύσουν ένα ακόμα ματωμένο δάκρυ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και θα μιλάνε για τον πολιτισμό, για τον τουρισμό, για την αρχαιοποίηση, τη βαριά βιομηκανία και όλα αυτά. Όλες και όλοι, την 5η, 8 Μαΐου, στις 12, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην πλατεία Κλαθμόνος, να περιφρουρήσουμε το δικαίωμά μας να αποκτούν δημόσια και δωρεάν μουσική και καλλιτεχνική παιδεία τα παιδιά. Συμφωνώ μαζί σου και προσυπογράφω. Και έρχεστε τώρα εδώ, σε ευχαριστώ Βασίλη μου για τις ελάχιστες εκπομπές, όπως λες, που είναι τούτη εδώ, που τιμούν όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού. Τα εύσημα τα μεταφέρω έτσι όπως είναι στην αδερφούλα μου και στην επιλογή μας να συνεργαστούμε μετά από τόσα χρόνια. Και να είμαι και εγώ ευχαριστημένη και εκείνη ευχαριστημένη και να μην μπορεί κανένας να μας κατηγορήσει για οικογενειοκρατία, απλώς για λατρεία του συνόλου του φάσματος και να μπορούμε να το υπηρετούμε ο καθένας από τη σκοπιά του όσο καλύτερα μπορεί του ελληνικού πολιτισμού. Η Έλενα με προβληματίζει με τούτο εδώ το μήνυμα. Κυρία Καρέλη, γεια σας. Το σύστημα δεν είναι αλεπού να το χουχτίσουμε για να φύγει. Και μ' αρέσει η λέξη, δεν την έχω ξανακούσει, την υιοθετώ με τη μία. Χουχτάω. Βγάζω δυνατές φωνές, μου εξηγεί, φωνάζω δυνατά για να φύγουν τα άγρια ζώα. Χουχτάω. Να το χουχτίσουμε. Η πολιτική και η δημοσιογραφική εγκρίνεια και ο λαϊκισμός βαθαίνει το συντηρητισμό της κοινωνίας. Με αποτέλεσμα ούτε και αυτοί που το ταξικό του συμφέρον είναι στο κομμουνιστικό κόμμα να ψηφίζουν συντηρητικά. Η πολιτική ανοριμότητα της κοινωνίας μας και η απίστευτη ιδιοτέλεια που μας διέπει ως άτομα δεν αλλάζουν όσες οικονομικές κρίσεις και να έλθουν. Η νεολαία του αυτοκινήτου για τις γκόμενες δεν μπορεί να στηρίξει πολιτικά κινήματα ανατροπής του καπιταλιστικού κατεστημένου. Εν πολλής έχεις δίκιο, Έλενα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και μια γενικευμένη κουλτούρα της εξατομίκευσης. Όπου αυτή η εξατομίκευση έχει γίνει πια, τι να σας πω, ξέρω εγώ, τίποτε συλλογικό δεν μπορεί να σταθεί. Λες και είμαστε βλάκες όλοι όσοι θέλουμε συλλογικές προσπάθειες, συλλογικούς αγώνες, συλλογικό υποσυνείδητο εν πολλής, συλλογική συγγραφή της ιστορίας. Αυτό που θα έλεγε κάποιος λαός ως λέξη που είναι συλλογικό υποκείμενο και ταυτόχρονα ιστορικό υποκείμενο. Και με προβλημάτισε και το αφιερώνω αυτό ως σχόλιο στο φίλο μου τον Νίκ, την Ψυχάρα, τον Πανάθα, που στα αλήθεια μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τον Παναθηναϊκό, πήραμε και το κύπελο και είμαστε και μια χαρά. Με την παράκληση, ακριβώς επειδή είμαστε Πανάθες, προφανώς φανατικοί και οι δυο, χωρίς να φοβάμαι τη λέξη, από την ώρα που δεν γίνεται πράξη και δεν γίνεται απλώς συναισθηματικός αυτός ο φανατισμός και η φόρτιση. Ρε Νίκ, αυτά που θα πω τώρα, κάνε μου μια χάρη. Μην τα καταλάβεις ως ποδοσφαιρικά και πατάω πάνω σου για να μην τα καταλάβει και κανένας άλλος ποδοσφαιρικά. Να τα καταλάβει λίγο αλλιώς, πολιτικά, πολιτικά ηθικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμένα με προβλημάτισε βαθιά ο Τάσος ο Μητρόπουλος, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος και του Ολυμπιακού, μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναντήρητα, και ας έπαιζε σε άλλη ομάδα, γιατί εξαφανίστηκε από ένα ψηφοδέλτιο και πήγε σπίτι του. Έφυγε από το ψηφοδέλτιο του Μιχαλολιάκου. Δεν με κόφτει εμένα να τι κάνει ο Μιχαλολιάκος στον Πειραιά ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε με η επιλογή αυτή καθ' αυτή. Δεν με κόφτει. Προσέξτε όμως τι θέλω να πω. Μόλις εμφανίστηκε το κόμμα του Ολυμπιακού, ο Μητρόπουλος που θα πήγαινε εκεί χάθηκε. Τραβήχτηκε. Δεν αισθάνθηκε ότι έχει ελπίδες. Σκέφτομαι με κάτι. Θα πρότεινε τον Ολυμπιακό του. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ενώνει τους Πειραιώτες. Και αν κάποιος είναι Ολυμπιακός ως κόμμα και έχει Παναθηναϊκό ή Αριανό ή Παοκτζή ή Προοδευτικάριο Δημότη, τι θα κάνει και πώς θα το κάνει, ούτε αυτό μπορούσα να βγάλω άκρη. Το γεγονός ότι αυτό έγινε έτσι μέσα στη λούφα που μυρίζει υποχώρηση. Και μετά σε ανασκέφτομαι ποιος είναι σήμερα ο Τάσος Μητρόπουλος. Θυμόμαι εκείνη τη ρίση. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. και πώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Έχουμε και εκλογές, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μ' αρέσει και η μπάλα, γιατί όχι. Και αναρωτιέμαι τι θα σκεφτόταν ο Διονύσης Σαββόπουλος. Δηλαδή, αν είχα άλλο τύπο εκπομπή, θα τον είχα πάρει τηλέφωνο. Ο Τάσος Μητρόπουλος κάνει τη δουλειά του έχοντας καταστήματα που αγοράζουν χρυσό. Σαν τον Ρικάρντο αυτόν. Έναν Ρικάρντο, ξέρω που τον παίζει τηλεόραση. Δεν ξέρω, μπορεί να παίζει και ο Τάσος τώρα. Και... δουλειά είναι αυτή, θα μου πείτε. Επιχείρηση είναι. Στην εποχή της κρίσης μπορεί να αποφέρει και κέρδη. Δεν θα μείνω σε αυτό. Θα μείνω σε εκείνο εκεί το πράγμα που λεγόταν Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Εκεί τον θυμάμαι εγώ τον Τάσο και θυμάμαι και εκείνο τον ενθουσιασμό στους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου. Κρατήσουν οι χωροί και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια επαρχιώτικα, ως πισίναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Και προσπαθώ να φανταστώ σαν χωριό αυτόνομο τον Πειραιά. Δεν μου βγαίνει. Διαβάζω λίγο παρακάτω. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Και αναρωτιέμαι για την Εθνική Ελλάδος όταν ακούω εκείνο εκεί που εκτοξεύεται από την κυβέρνηση, από όλους, όλοι μαζί, και όλοι μαζί μπορούμε και θα ξεπεράσουμε την κρίση όλοι μαζί. Τώρα πώς ακριβώς όλοι μαζί και από ποιο μετερίζει, σε ποιο αυτόνομο χωριό, δεν ξέρω. Και μετά υπάρχει εκείνος ο πικρός ο στίχος του Διονύση, τι είναι αυτή η Βουλή, τι είναι αυτή η εκπρόσωπη, έρημη και απρόσωπη βρε, αν πονάει η κεφαλή, φταίει η απρόσωπη αγάπη που είχε βρει, μα η δικιά μας έχει όνομα, ποια είναι η δικιά μας ρε Διονύση. Έχει σώμα και θρησκεία, που το σώμα πια η θρησκεία, και παππού σε πέρι αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γερούς, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς και άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Αυτά μας φάγανε τα πουζούκια, οι νύχτες, οι χοροί, οι κυκλωτικοί. Αυτά δεν μας φάγανε από τη μεταπολίτευση, αυτά δεν λέτε σήμερα εν όψη εκλογών. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα, ας πούμε από τα βεγγαλικά στα γήπεδα, να πυκνώνει ο δεσμός μας και ο τραυματισμός μας προφανώς, και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντός μας, την τύφλα μας, αν το ροκ είναι. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην πολιτικο-κοινωνικό αγανακτισμένο κλεπτομανο βριστική εποχή, μεγαλύτερη προδοσία από την Εθνική Ελλάδος, γεια σου, δεν υπάρχει. Οπότε εγώ δεν ξέρω με τι να τελειώσω τώρα την εκπομπή και διαλέγω ευτυχώς, γιατί υπάρχει ένα τραγούδι που μου βρήκε η Νάνση. Βγάλτε ό,τι συμπέρασμα θέλετε για τον τίτλο του. Δεν αναφέρεται στο δικό μου σχόλιο. Η στίχη είναι του Γιάννη Σπυρόπουλου του Μπαχ. Η μουσική του Μίνο Αμάτσα του Εγγονού. Στο τραγούδι είναι η υπέροχη Σωτηρία Λεωνάρδου. Και ο στίχος έχει ως εξής: έτσι κι αλλιώς από τα κατάστοιχα με σβήσανε και παίζω ζάρια με το χρόνο. Σε μια παρτίδα που χαμένοι όλοι βγήκανε, τι μου χρωστάς, τι σου χρωστάω, για ποιον πληρώνω. Οι απαντήσεις στα καταστήματα χρυσού, ο τίτλος του τραγουδιού «Τα Τσογλάνια». Από μένα, καλό Σαββατοκυριακό. Τα τσογλάνια λιγορεύονται, οι νεαροί ποιητές αδιαφορούνε. Οι κύριοι κάποιας ηλικίας με υποπτεύονται και τα κομμάτια μου ένα χειροκρατούνε. Οι κύριοι κάποιας ηλικίας με υποπτεύονται και τα κομμάτια μου ένα χειροκρατούνε. Αλλιώς απ' τα κατάστοιχα με σβήσανε και μεθυσμένη παίζω ζάρια με το χρόνο. Σε μια παρτίδα που χαμένοι όλοι βγήκανε, τι μου χρωστάς, τι σου χρωστάω, για ποιον πληρώνω. Τους κοιτάζουνε και τα νεκπλήρωτα τους πάθη συζητούνε. Έτσι τυφλοί χωρίς φεγγάρι με δικάζουνε, παίρνουν τηλέφωνο και με κατηγορούνε. Έτσι τυφλοί χωρίς φεγγάρι με δικάζουνε, παίρνουν τηλέφωνο και με κατηγορούνε.